स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम समय 2054 22 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावन विधि असत वस्तु भी सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत का अभाव सिद्ध नहीं होता। जो है वो है ही है, वो नहीं है वो नहीं है। इसमें हम लोग प्राय करके नहीं कोई है मानते हैं। जब तक नहीं कोई है मानते हैं तब तक वास्तविक बोध होता नहीं। खास बात है, हम जानते हैं इस बात को भाई ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, जानते हुए भी मानते नहीं है। ये बड़ी भारी गलती है। इस जानकारी का आदर करो, अपने महत्व दो कि ये जो संसार है, शरीर है, ये सब रहने वाले नहीं है। पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी नाश नहीं जा रहे हैं। ख्याल करो, ये आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे। ये दृढ़ता से जची हुई बात है ना। और एक अभी वर्तमान में प्रति क्षण नाश में जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। ये प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं, इस तरफ दृष्टि कम है। ऐसा तो मान लेते हैं कि पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, पर अभी तो वर्तमान में है। वर्तमान में है नहीं, बिल्कुल सच्ची बात पूछी जाए तो ऐसी बात मालूम होती है कि ये पदार्थ और क्रिया दो है। उसमें पदार्थ स्थूल माना जाता है, ये पदार्थ तो स्थूल है और इसमें जो हरदम परिवर्तन होता है ये क्रिया है। तो क्रिया की गौणता पदार्थ की प्रधानता दिखती है। बात ऐसी है कि ये क्रिया की ही प्रधानता है। क्रिया का जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के प्रवाह को ही वस्तु कहते हैं। ये वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है, केवल प्रवाह है। जैसे भूत भविष्य वर्तमान तीन काल है, तो तीनों कालों में वर्तमान काल बड़ा दिखता है। संसार उत्पन्न होता है, लय होता है, मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, और बीच में रहता है, तो बीच में रहता है ये भाव बिल्कुल गलत है। जन्मता है मरता ये ठीक है, और बीच में रहता है ये नहीं है। केवल उत्पत्ति विनाश का प्रवाह है। जैसे बालकपन से जवान हुआ तो बालकपना है वो प्रतिक्षण बदलता है, उसे जवान हुआ जवानी प्रतिक्षण बदलती है, वृद्धावस्था भी प्रतिक्षण बदलती है, तो अवस्था वर्तमान अवस्था सिद्ध होती ही नहीं, केवल बदलना ही बदलना है। तो संसार जो प्रकृति प्रकृति का कार्य है उसमें केवल परिवर्तन के सिवाय कुछ नहीं है, और परमात्मा वो है जो कभी बदला नहीं, कभी नहीं बदलेगा, कभी बदल सकता ही नहीं। वो है जो का तू परिपूर्ण है, वो है उसको तो नहीं मान लिए है और इसको संसार को है मान लिया है। वास्तव में तत्व है उसको तो अवास्तविक मान लिया, और वास्तविक है उसको अवास्तविक मान लिया। दूसरे सरल शब्दों में कहें जो मौजूद है उसको तो अमौजूद समझते हैं, मौजूद नहीं उसको मौजूद समझते हैं। हर समय मौजूद परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा की और कोई चीज मौजूद नहीं है। परमात्मा का अंश जीवात्मा जो आप लोग हम लोग हैं ये मौजूद है, और शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे काल हो ये मौजूद नहीं है। ये तो बदलता है, मौजूद कैसे रहे, मौजूद तो एक रस रहे वो रहता है, ये तो केवल बदलता ही बदलता है। तो शरीर तो केवल बदलता है और आप स्वयं नित्य निरंतर मौजूद रहते हैं। वो मौजूद को आपने शरीर में पकड़ लिया, क्योंकि शरीर हमारा मौजूद है, यह शरीर बिल्कुल क्षणभंगुर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, केवल नाश की तरफ प्रवाह है, उत्पत्ति विनाश का प्रवाह है। उस प्रवाह को ही वर्तमान कहते हैं, मध्य कहते हैं। वास्तव में केवल परिवर्तन परिवर्तन है, केवल परिवर्तन परिवर्तन, सिवाय परिवर्तन कुछ नहीं है। इस परिवर्तन को है मान लेने से वो परमात्मा की बात लगती नहीं। सत्संग सुनते हैं पर सुनने पर भी प्रधानता शरीर की है, संसार की है प्रधानता, और वास्तव में प्रधानता परमात्मा की है, इसकी प्रधानता नहीं है। ये तो उत्पत्ति विनाश वाला ये कहते हैं, हम जानते भी हैं उत्पत्ति विनाश वाले, पर शब्दों में कहते हैं, गहरा उतर करके देखो कि तो सब उत्पत्ति नाश उत्पत्ति विनाश होता है, और परमात्मा उत्पन्न नहीं हुआ है विनाश भी हुआ, वो अनुत्पन्न तत्व है, कभी अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव है ही नहीं, संभव ही नहीं। वो है समय परिपूर्ण, होते हुए भी नहीं दिख रहा है, कारण क्या, उधर दृष्टि नहीं है, उधर वृत्ति नहीं है। तो कृपानाथ आप कृपा करें उस तरफ दृष्टि दें कि परमात्म तत्व एक है, सब में है, सब में मौजूद सामान्य रीति से। जैसे ये प्रकाश है ना, आप कोई नहीं थे, बत्तियां जगती थी तो प्रकाश था, आप थोड़े आए तो प्रकाश था, बहुत भर गए तो प्रकाश है, सब चले गए तो प्रकाश है। आपके आने जाने से प्रकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप हम वो आ गए, बहुत आ गए, प्रकाश में क्या फर्क पड़ा, आप हम थोड़े आए तो प्रकाश में क्या फर्क पड़ा, और हम सब चले जाए तो प्रकाश में क्या फर्क पड़े। प्रकाश तो है जो भी अपना है, हमारी अपेक्षा कोई है ही नहीं, हमारा संबंध है ही नहीं, ये अपने धर्म ऐसे ही है। इस तरह से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु परमात्मा में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पड़ा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, पड़ सकता ही नहीं, और कैसे पड़े, वो है जो कहते हो अरे, और अनंत ब्रह्मांड अनगिनत के ब्रह्मांड उत्पन्न नष्ट होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं सभी। ऐसे जो परमात्मा है वो हमारे को मिले हुए हैं, यहाँ है, मौजूद है, सब जगह है तो यहाँ भी है, और सब में है तो हमारे में भी है, और सबके है तो हमारे भी है। जो सबका होता है वही हमारा हो सकता है, किसी का और किसी का नहीं हो वो हमारा नहीं हो सकता, कभी और कभी नहीं हो वो सदा नहीं रह सकता, कहीं और कहीं न हो सब देश में नहीं हो सकता, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच भी पश्यति, ये लक्षण भगवान ने बताए, यो माम पश्यति सर्वत्र सब में मेरे को देखता है, और सर्वंच भी पश्यति सबको मेरे में देखता है। ये परमात्मा बड़ा सुंदर लक्षण है गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र, तो सर्वत्र क्या, सर्व क्या, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया जो कुछ संसार में कह सको वो सर्वत्र सब सब में परमात्मा है, ऐसे सबके सब परमात्मा के ही अंतर्गत है, परमात्मा असीम अनंत है, अपार है, और ये सबके सब सीमित है, माप तोड़ने वाली है, उत्पन्न नष्ट होने वाली है, आने जाने वाली है, बदलने वाली है, और वो बदल आने जाने वाला नहीं, बदलने वाला नहीं, वो परमात्मा है। उस परमात्मा की प्राप्ति कर ले जीवन सफल हो जाए, और वो परमात्मा के समान अपने को प्राप्त कोई वस्तु है ही नहीं। परमात्मा जितने नित्य प्राप्त है इतना नित्य प्राप्त असत संसार शरीर उतना प्राप्त है ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। इतना नजीक इतना बढ़िया इतना प्राप्त है जितना कोई वस्तु हो सकती नहीं। सबसे पहली है, सबसे आखिर है, सबके बीच में, जैसे चतुश्लोक भागवत में अहमेवास्मैवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पश्चादहं गिरेत्यत्ते यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव आसम अग्रे, पहले मैं ही था, केवल परमात्मा ही थे, और उसके बाद में संसार हुई तो ही मैं रहा, और बाकी रहे तो ही मैं ही रहता हूं। तो वो है एकदम परिपूर्ण है, उसको ही प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त अप्राप्त होता है ही नहीं, अप्राप्त हो सकता ही नहीं हो। उस परमात्मा तत्व को कह दिया जाए, जैसे लोगों के लिए चैलेंज देते हैं चैलेंज, ऐसे भगवान को दे दिया जाए कि तुम अभाव कर दो, नहीं कर सकता, अभाव हो ही नहीं सकता, कहीं ऐसी जगह पदार्थ कोई हो ही नहीं सकता जिसे वो न हो। सर्वसमर्थ परमात्मा अपना अभाव करने में असमर्थ है, असमर्थ अभाव ही करे, अभाव अभाव चीज है ही नहीं, वहां केवल भाव ही भाव है, और संसार है ये भाव चीज नहीं, अभाव ही अभाव है। अपने अभाव को भाव मान लिया, भाव को अभाव मान लिया, ये गलती है। इस गलती को ठीक तरह समझे तो आदमी के चेत होगा, चलते गलती सुधारो, ठीक समझने पर गलती रहती नहीं, और गलती गलती समझने में थोड़ी समझने पर इसे दूर करने की इच्छा हो जाएगी। परंतु गलती न समझ लो, सही समझ लिया कि कामो भोग परमा एतावदिति निश्चिता, काम भोग परायण है एतावदिति निश्चिता, इतना निश्चय कर लिया, कामो भोग परमा एतावदिति निश्चिता। वही कहते नान्य दृष्टि वादी ने स्वर्ग पर, स्वर्ग पर आने अन्य है ही नहीं, इस तरह से हमने कामो भोग पदार्थ रुपया कमाना और बस ऐसा आराम करना, इस तरह वृत्ति बहुत ज्यादा जा रही है, मूर्खता में हद हो गई, पशुता आ रही है मनुष्यों में, पशुता आ रही है, पशुता से आगे असुरपना आ रहा है, असुरपना आ गया राक्षसपना आ गया, पशु से असुर नीचे, असुर से राक्षस नीचे, तो राक्षसपना आ रहा, होना चाहिए मनुष्य बना, तो मनुष्य बना नहीं और असुर बना है, असुर बना नहीं राक्षस बना है। कितने नीचे जाएंगे पता नहीं। मनुष्य बना, मनुष्य बना दो बात होती है, एक तो परमात्मा तत्व मानना है और एक सेवा करना है, दूसरों सुख पहुंचा। ये दो बात खास मनुष्य अगर नहीं है तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं है। एक तो संसार है, एक परमात्मा, दो हमारे सामने है। तो दो सामने है तो परमात्मा को तो मानना है, स्वीकार करना है, और संसार की सेवा करना है, सुख पहुंचाना है। माता पिता को सुख पहुंचाओ, भाई बंधु को सुख पहुंचाओ, स्त्री पुत्र को सुख पहुंचाओ, अपने मिले जिसको सुख पहुंचाओ उसको सेवा करो। इस जगह बात क्या आ गई कि माता पिता से भी ले, भाई बहन से भी ले लें, संसार से भी ले, जाओ जाओ ले लें, वृक्ष नीचे जाए तो फल ले लें, पत्ती ले लें, लकड़ी ले लें, ले लें, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं की बात है। इस दृष्टि से परमात्मा तत्व तो छिप गए, वो त्याग से मिलता है, और हर जगह खाऊं खाऊं ये बात हो। सज्जनों, मनुष्य जन्म मिला है, बहुत बढ़िया मौका मिला है, अब इसमें तो लाभ उठा लेना चाहिए। सत्संग की चर्चा अपने को मिलती है, गीता जैसा ग्रंथ है और चर्चा करते हैं कि ये मौका मिला हुआ है, इसमें चेत करो तो बहुत लाभ हो जाएगा, बहुत विशेष। ये असत है, नाशवान है, इनका जो महत्व मन में अंकित है ये बड़ी गलती हुई है। ऐसे असत को सत्ता देना और सत्ता दी महत्व देना, रुपये पैसे बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। जितना महत्व देने में दो दोष नहीं है, महत्व तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा महत्व दिया है, बड़ा आदर किया, बड़ा आदर किया। इससे वास्तविक कल्याण में बड़ी भारी बाधा लगती है। अरे नहीं है उत्पन्न और नष्ट होना, उसकी इज्जत क्या है? क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसकी इज्जत कुछ नहीं, उसको महत्व दे दिया। ये बड़ी भारी बात आ गई, और आ गई। थोड़ा आप विचार करो और गहरा विचार करके फिर बात पूछो, प्रश्नोत्तर करो अपने। ये जो दिख रहा है अब जान रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, इसका विचार किया जाए तो वास्तव में कुछ चीज है नहीं। अपना खुद का विचार करो कि बालक थे, जब मैं बालकों कहते थे, आज अपने को बालक नहीं कहते हैं, तो बालकपना आप दिखा सकते हैं क्या? आज पूछे आपका बालकपन बताओ, किसी की है ताकत बालक बता दे। तो जैसे बालकपन को नहीं बता सकते, ऐसे अभी वर्तमान को भी बता सकोगे नहीं। वर्तमान है नहीं, बह रहा है, जा रहा है। जैसे बालकपन का अत्यंत अभाव है, ऐसे अभी जो जवानी है, वृद्धावस्था है, रोगी अवस्था है, निरोग अवस्था है, इसका भी अभाव है, इसको भी रख सकते नहीं। अब इसको सत्ता दे रही है, ये आड़ है परमात्मा प्राप्ति में। परमात्मा तत्व है और ये नहीं है, है सो सुंदर है सदा, वो है परमात्मा, सदा सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है, सदा हर गम विराजमान है, सब में परिपूर्ण है। अरे नहीं सो सुंदर ना है, ये जो नहीं है ये सुंदर नहीं है, पर ये सुंदर दिखता है, नहीं है वो है दिखता है, नहीं है वो है देखने से, है वो नहीं हो गया, उधर वृत्ति जाती ही नहीं। मूल में परमात्मा है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी में सांप नहीं है, रस्सी ही सांप रूप से दिखती है। इस तरह से वो परमात्मा ही संसार रूप से दिखता है, संसार नहीं है, परमात्मा है, परंतु है वो नहीं दिखता है, नहीं है वो है दिखता है, रस्सी नहीं दिखती, सांप दिखता है, उससे भय लगता है। अरे भय लगने की बात है नहीं, रस्सी है तो, परंतु रस्सी रूप से ही देखते हैं, तो संसार है ये है नहीं। जैसे 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष पांच बाद में नहीं रहेगा, ऐसे कल नहीं था, आगे कल नहीं रहेगा। परंतु समझते नहीं भाई, 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, तो इस महीने में, इस महीने से पहले नहीं था, इस महीने के बाद नहीं रहेगा, तो इस दिन के बाद नहीं है, इस दिन के बाद नहीं रहेगा, तो घंटा के पहले नहीं था, घंटा के बाद नहीं रहेगा, तो मिनट के पहले था, वो मिनट के बाद नहीं रहेगा, ऐसे सेकंड के पहले था, सेकंड के बाद नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा ही सिद्ध हुआ। छोटी से छोटी चीज सेकंड देख लो, बड़ी से ब्रह्मा की आयु समझ लो, तो ब्रह्म की आयु भी पहले नहीं थी, अब नहीं रहेगी। अभी ब्रह्मा जी का अभी 50वां वर्ष है, आधी उम्र आई है, एक दिन में 14 मनोत्र बीतते हैं, 14 मंत्र एक दिन में, दिन वो इतना बड़ा है, हमारा दिन तो बहुत मामूली है। तो ये सब नाशवान नाशवान है, और परमात्मा है वो काल अतीत है, देश अतीत है, देश से अतीत है, काल से अतीत है, वस्तु से अतीत है, क्रिया से अतीत है, गुणों से अतीत है, सबसे परम स्वरूप सब में है, सबसे अलग है, सबसे अलग होते सब में है, सब में होते हुए सबसे अलग है, ऐसे परमात्मा तत्व है। उसको क्यों है मान करके रटो, उसको जितना गहरा उतना समझेगा उतना बहुत विशेष लाभ होगा, पर नाम रटते हुए उससे भी लाभ होता है, थोड़ा थोड़ा याद आता है, भगवान नाम लेते हैं, फिर नाम प्रिय लगना लग जाएगा, स्वरूप प्रिय लगने लग जाएगा, वो प्रिय लगना है वो अंको ग्रोथ करती है, वो भक्ति को भगवत उत्पत्ति है, वो भगवत प्रेम की, तो उसमें भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे, क्योंकि वो सदैव रहेंगे। ये शरीर संसार तो सजनों सदा रहने वाला है ही नहीं, सदा रह सकता ही नहीं, किसी तरह से ही सदा रह ही नहीं सकता, ना शरीर संसार के साथ आप रह सकते और ना आपके साथ शरीर संसार रह सकता, आपके साथ है ही नहीं, पास में होकर निकल रहे को अपने साथ मानते हैं, पर साथ मानना भी हरदम रहेगा नहीं, क्यों साथ है ही नहीं। ऐसे ऊंचे विद्वानों कहते संसार मिला ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं, इतना तेजी से चल रहा है अभाव की तरफ, ठहरता है ही नहीं, इस वास्ते परिपूर्ण परमात्मा है मान ले, मान करके नाम जप करे चिंतन करने लाभ हो जाएगा। संसार नहीं है और परमात्मा है, बात ये है असली, तो जो नहीं है उसको है मान लिया, है को नहीं मान लिया, ये गलती है, सुधार ये करना है कि जो है वो न दिखने पर भी है, परिपूर्ण शब्द है, जो माम प्रसिद्ध सर्वत्र सर्वभूत स्थिति जो माजत्व अग्रवाद सर्वभूत स्थिति जो माम प्रसिद्ध एकत्व माज संपूर्ण पूर्णा में मेरे को एकता को देखे, एक परमात्मा है, उसमें भेद नहीं है, भेद शरीरों में है, सर्वभूत सब प्राणियों में सर्वभूत स्थिति जो मां भजत एक सब प्राणियों में है, सब भूतों में है, जल जीव संघ में है, उसके साथ एकता अपनी है, तो उसे सुख में सुख और दुख में दुखी, अगर ये शुरू कर दें तो जाने में जाएगा। तो सिद्ध क्या हुआ कि हमारे सामने जो युग क्या आवे उसको अपनी शक्ति के अनुसार सुखिया बनाओ, कुछ नहीं देखो प्यार से बात ही कर दो, उसे दुख में समझ तो जो दुख कम हो जाएगा उसका, और आपको बड़ा भाई पुण्य होगा, और विचार कर देगा तो दुख की सत्ता है ही नहीं बिचारेगी, वे मौजूद है परमात्मा, उसको मान करके दृष्टो में याद करो, नारायण नारायण नारायण, ये बात है नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और जो नित्य जा रहा है वो जाने रहा है, परमात्मा नित्य प्राप्त है और संसार सर्वथा अप्राप्त है। अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, प्राप्त को अप्राप्त मान लिया, यही गलती है। तो अप्राप्त की सेवा करने में प्राप्त न माने, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।